मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के हार जू जगाऊं, अगर तुम कहो कहाँ कहाँ